قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Waambie wale waliokufuru wakikoma watasamehewa yaliyokwishapita, na wakiarudia basi imekwisha pita mifano ya wazamani. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Napiganeni nao mpaka isiwepo fitna na mateso, na dini yote iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini wakiacha, basi hakika Mwenyezi Mungu wanayaona wanayoyatenda. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha mawlakum ni'mal mawla wa ni'man nasir. Na kama wakigeuka, basi jueni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wenu, ni Mola mwema na msaidizi mwema. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Najueni ya kwamba ngawira mnayoipata basi khums ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume, na jamaa, na mayatima, na maskini, na wasafiri, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu na tuliyoyateremsha kwa mja wetu siku ya kipambanuo, siku yalipokutana majeshi mawili, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Idh antum bil'udwati dunya wa hum bil'udwati al-quswa war-rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kumbukeni pale mlipokuwa nyinyi kwenye ngambo ya karibu ya bonde, na wao wakawa ngambo ya mbali, na msafara ulipokuwa chini yenu, na ingelikuwa mmeagana mngelikhtalifiana katika miadi, lakini ili Mwenyezi Mungu atimize jambo lililokuwa lazima litendeke, kwa sababu aangamie wa kuangamia kwa dalili zilizo dhahiri, na asalimike wa kusalimika kwa dalili zilizo dhahiri. na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Kumbuka alipokuonyesha usingizini mwako kwamba wao ni wachache, na lao angelikuonyesha kuwa ni wengi, ngeliingiwa na woga, na mgelizozana katika jambo hilo. Lakini Mwenyezi Mungu kakuvueni, hakika yeye ni mwenye kuyajua yaliyo vifuani. Wa idhi yurikumuhum idhi iltaqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Na mlipokutana akakuonyesheni machoni mwenu kuwa wao ni wachache, na akakufanyeni nyinyi ni wachache machoni mwao, ili Mwenyezi Mungu atimize jambo lililokuwa liwe, na mambo yote urejezwa kwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika juu ya vitisho hivi mlango wa matarajio ungali wazi. Basi ewe nabii wa rehma, waambie hawa wapinzani kuwa wakikoma, wakaacha inadi yao na ushirikina wao, basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atawasamehe vile vitendo vyao vilivyokushapita. Na wakiendelea na upotovu wao, na wakarudia tena kukupigeni vita, basi mwendo wa haki kwa waliotangulia umethibiti utakuwa ule ule, nao ni kuwa haki lazima iushinde upotovu, pindi kiwa wale watu wa haki wakishika utiifu na njia za ushindi. Na endeleeni kuwapiga vita washirikina mpaka waache kuharibu itikadi za waumini kwa kuwatesa na kuwaudhi, wakiacha ukafiri na kuwaudhi waumini, na wakamsafia dini Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvijua vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Na wakiendelea na kupuuza kwao na kuwaudhi waumini, basi enyi waumini, yuweni ya kuwa nyinyi mko katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu, na huo ndio ulinzi wenye kupendeza na wenye nguvu kabisa, na yeye ndiye mwenye kukunusuruni, na nusura yake ndiyo yenye nguvu zaidi na bora zaidi. Na enyi Waislamu, yuweni kuwa katika mali ya makafiri mlioyateka, hukumu yake ni kugawiwa mafungu matano. Fungu moja ni la Mwenyezi Mungu na mtume na jamaa zake mtume, na mayatima, nao ni watoto wadogo Waislamu waliofiwa na baba zao, nao ni mafakiri, na masikini, nao ni wale Waislamu wenye haja, na msafiri, naye ni mwenye kukatikiwa safari yake ya halali, na yaliyohusishwa katika hiyo sehemu moja katika tano kuwa ni ya Mwenyezi Mungu na mtume uhusishwa kwa maslaha ya umma, kama anavyopasisha mtume katika uhai wake au baada ya kufa kwake imam. Na yaliyobaki katika ile khumsi watapewa waliokushatajwa. Ama sehemu ya nne nyingine katika ghanima, yani ngawira, na aya ikanyamaza kimya juu yake, ni za wale waliopigana. Basi jueni hayo, na mnyajue ikiwa mmemuamini Mwenyezi Mungu kweli, na mmeziamini ishara tulizomteremshia mja wetu Muhammad za kumthibitisha na kumsaidia siku ya mapambano tulipopambanua baina ya ukafiri na imani, nayo ndiyo siku lilipokutana kundi lenu na kundi la makafiri katika Badri. Na Mwenyezi Mungu mwenye kudra kubwa juu ya kila kitu aliwapa ushindi waumini juu ya uchache wao kuwashinda makafiri juu ya wingi wao. Na kumbukeni mlipokuwa bondeni ngambo hii ya karibu na Madina, na wao makafiri wako ngambo ile ya mbali, na msafara wenye bidhaa mliokuwa mnautaka uko karibu zaidi nanyi upande wa baharini, na lao kuwa mmepeana miadi ya kukutana kwa kupigiana, basi msingewafikiana hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu kapanga mkutane bila miadi na bila ya kutaka wao, ili apate kutekeleza jambo ambalo katika ujuzi wake limekusha thibiti litoketu, wala hapana jinginelo. Jambo lenyewe ni kuwa vitokee vita vitavyopeleka nyinyi mshinde na wao washindwe, ipate kuondoka shaka, wateketee wakuteketea kwa hoja wazi ya kuonekana, nako ni kushindwa makafiri juu ya wingi wao, na wahuike waumini kwa hoja iliyo wazi, nako ni kushinda kuliotoka kwa Mwenyezi Mungu kuwapa waumini wachache. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua, haimfichikii kauli wala nia yoyote ya pande zote mbili. Nakumbuka ewe mtume, pale Mwenyezi Mungu alipokufadhili kwa kukuonyesha usingizini ndoto ya kuwa hilo jeshi la maadui ni dogo, ili akutulizeni nyoyo muamini kuwa mtawashinda, kwa hivyo muwe imara kuwakabili. Na lau angelikuacheni muwaone wengi bila kukuthibitishieni kwa ndoto hiyo, mngeliwaogopa na mkasita sita kupigana nao, na mngeliemewa na mkazozana msonge mbele au mrudi. Lakini Mwenyezi Mungu amekuvueni na hayo, na akakuokoeni na matokeo yake, kwani hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo ndani ya vifua vya watu. Nakumbuka ewe mtume, alipokuonyesheni Mwenyezi Mungu kuwa maadui zenu mnapokutana nao ni wachache katika macho yenu, kama alivyoonyesha wao kuwa nyinyi ni wachache, na kwa kuwa tangu hapo wao wana ghururi ndani ya nafsi zao kuwa ni wengi, ili kila mmoja wenu awanie kupigana na mwenziwe. Na kwa hivyo yatimie aliyokwisha yaamrisha Mwenyezi Mungu, na ilikuwa hapana budi hayo yatimie. Na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo hurejea mambo yote ya ulimwengu, halitendeki jambo ila alilokwisha alihukumia na kuzitengeneza sababu zake.